دستگاه از موسیقی ایرانی هست به نام دستگاه راست پنجگاه، که اختلاف عقیده فیما بین موسیقیدان های ایران روی این دستگاه فراوان هست. ادعی راست پنجگاه را جزوی از ماهور می دانند و ادعی هم راست پنجگاه را دستگاه مجزا و حتی غنی‌تر از دستگاه ماهور می دانند. ولی در تیکه ها خیلی وجه اشتراک دارند، مثل سگاه و چهارگاه که هر دو زابل دارن، مویه دارن، نمیدونم مخالف دارن، چیزاشون به هم شباهت داره. دستگاه راست پنجگاه و ماهور، دستگاه ماهور و آواز بیات ترک هم خیلی تیکه هاش به هم شباهت دارن. حالا اون چرا که بنده از استاد ابوالحسن خان سبای مرحوم، استاد بزرگ موسیقی ایران، یاد گرفتم، عیناً براتون میزنم. البته ادعایی ندارم از این که تمام و کمال میزنم، ولی اون چرا که میدانم براتون میزنم. سخن چو دور توان زد، اون خشت بود که پر توان زد. یک دست گل دماغ پرور از خرمن سد یا بهتر جان دور دیدم. درآمد راست پنجگاه تیکه بعدی یه تیکه هست به نام خسروانی، خود تیکه کوچیکه، سازیه، شعر توش نمیخوره. ملاحظه فرمودید این تیکه به نام خسروانی است. این تیکه اسمش خسروانی. تیکه بعد نیریز. آخ شد سر شکوه من با سر گیسوی تو باز. شب وصل است بسی کوتاه این قصه دراز. این تیکه اسمش نریزه. تیکه بعد گشایش یا به ردیف اصفهان راست. گلزار شدم ره گذری. نظری فکندم از بی خبری، دلدار به تنه گفت شرمت بادا. رخسار من اینجاست تو برگل نگری، رخسار من اینجاست تو برگل نگری. این تیکه به نام گشایش یا به ردیف اصفهان به نام راست هست. تیکه بعد راک عبدالله. فکر بلبل همه آن است، فکر بلبل همه آن است چه گل شد یارش دارد. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش اینجا تیکه داریم به نام راک هندی. این وقت دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشد، خاجهان است که باشد غم خدمتکار ایوش. آخ جان، آخ جان، ای جان من. یادم هست در یک جلسه ای تهران آقای تاج برای استاد مرحوم سوا همین تیکه رو میخوندن و گفتن راک هندی است و استاد قریب 10 دقیقه میخندیدن، برای اینکه آقای تاج عیناً به قول معروف شده بودن هندی تمام عیار. حالا باز ممکن است که در ودیف ها این تیکه که ما در اصفهان به نام راک هندی میدونیم ندونند، ولی بارها عرض کردم ردیفی که بنده عرض میکنم اون چیزیست که بنده میدانم. راک باز ضربی هم زده میشه، دل میره بده دستم، صاحب دلم خدا را دردا که راز تنهان میگرده داشه کارو. کشتی شکسته گانی ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. اینجا راک عبدالله در عراق هم باز خونده میشه. موسیقی جامم به قمار خانه رفتم، به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به سرمه رسیدم، چو به سرمه رسیدم، همه زاهد ریایی یارم دادم. اینجا باز همون راچه هندی دنباله راچه عبدالله. باز جانم رفتم به مسجد از پی نظاره رخش، یاری داد دستی برو گرفت و دارا بحانه کرد جانم میداد. اینجا سپهر اینجا تیکه داریم به نام نوروز عرب. و اینجا وارد شوشتری میشیم، یعنی شوشتری حتما در دستگاه راست پنجگاه هست. جوان کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی، یاختان دون آن عزیزم یاد لیلی و مجنون جان اخرسی جانمی شری فراموش فراموش رفتی یا نمی شدی فراموش می آیا نی روم من پوش من پوش پایت بگذار تا ببوسم چون دست نمی رسد در آقوش در آقوش چون دست نمی رسد در آقوش عزیز جمعه این قسمت لیلی و مجنون و باز در شوشتری تیکه دیگه داریم به نام فریدی که باز در همایون هم این غریبی رو براتون خوندم. آخ مسلمانان مرا وقتی دلی بود خدا که با وی گفتنی آخ که با وی گفتنی هر مشکلی بود عزیزا به گردا بیچومی افتادم هستم حبیب به تدبیرش امید ساحلی بود عزیزم یا خنبی ای به هرمون نیست لیکن تویت زمان محروم تر کی تا علی بود اینجا بعد از شوشتری باز بیداد داریم اینجا برگشت داریم به راست پنجگاه توجه بفرمایید از شوشتری برمیگردیم Thank you. شنوندگان عزیز، امروز برنامه رو به همین جا خاتمه میدم و همه را به خداوند متعال میسپارم تا هفته آینده که دنباله دستگاه راست پنجگاه را انشالله به اتمام برسونم.